ہم اور آپ سب کا جذبہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، سیاست کی اصلاح ہو جائے، حکومت کی اصلاح ہو جائے، اداروں کی اصلاح ہو جائے، ہر کسی کو چاہت ہوتی رہتی ہے، جہاں پر جائے انصاف مل رہا ہو، عدل مل رہا ہو، صحیح طریقے سے کام ہو رہے ہوں، لوگ دیانتداری سے کام کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو سکھ پہنچا رہے ہوں اور سازشیں کامیاب نہ ہوں، کفار کے منصوبے کامیاب نہ ہوں، اس کے لیے معاشرہ دانشور سارے ہوتے ہیں، ہر کسی کے پاس پوری تجاویز، پورا نظام ہوتا ہے، اصلاح کا پورا نظام ہر ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے، ہر ایک آدمی دانشور ہے، آپ باتیں کریں تو اس کو سنتے رہتے ہیں نا. تو اس میں ایک دفعہ خیبر میڈیکل کالج میں کھڑا تھا تو ہمارا ایک بابو بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا کہہ رہا ہے کہ سارے آلات ہم نے خراب کیے، ڈبل آلات خراب پڑی تھی، ماں تو ہر طرح کی پاکستان دھیرے ہو گئے تھے، بڑا ہر سب ہوتا کہ مجھے پاکستان کی صدارت تین دن کے لیے دے دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تین دنوں میں ٹھیک کر دوں گا. یعنی سرکار شبیلا سے وہ اس کی 13 سال نوکری ہوگی، 13 سال سے دفتر کی فائلیں تو بڑی ٹھیک رہی ہیں اس سے، اور تین دنوں میں پورے ملک کو ٹھیک کرتے ہیں. آخر وہ بھی دانشور ہے، اس کے پاس پوری تجاویز ہے، ہر ایک آدمی کے پاس پوری تجاویز ہے. ایک دفعہ ہمارے ساتھی آئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر ارشاد صاحب مرحوم کے بارے میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں 25-25-30 آدمی ایک چوک میں کھڑا کروں گا شہروں میں، اور اندر ہی منکر کریں گے، اور کیوں کہ جب تک نہ منکر نہ ہو تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا. تو ہمارے جو ساتھی حوالہ سنانے کے لیے آئے تھے وہ بڑے خوش تھے، دیکھے آخر ڈاکٹر صاحب نے عملی قدم اٹھایا، کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتا ہے. تو میں اس کی بات سن کر ساتھی کے ہنسا، اور کو تکلیف ہوئی کہ مولویوں میں آپس میں یہ تو پروفیشنل جیلسی تو ہوتی ہے نا. ابھی اس کی اس بات کو سن کر ڈاکٹر صاحب کو اچھا محسوس نہیں ہوا. ایوب میڈیکل کالج والا نے جو سالانہ سیرت کا جلسہ کیا نا، تو اس پہ ایک ڈاکٹر سار صاحب کا بیان رکھا، ایک میرا بیان رکھا. تو میں بیان کر رہا تھا، اس پہ ڈاکٹر سار صاحب آ گئے، تو شادی مجھے آ کر کہتے ہیں کہ بیان ختم کرو. تو مجھے ایسی کتوی کا اندازہ تھا، تو میرے بیان شروع کرنے سے پہلے پرنسپل سے کہا میرا کتنا وقت، اس نے کہا ایک گھنٹہ ہے. تو پھر میں نے اعلان بھی کیا میرا ایک گھنٹہ ہے، اس وقت پھر میں نے اعلان کیا کہ میرا ایک گھنٹہ ہے جس میں سے 25 منٹ میرے رہتے ہیں. تو وہ کہا کہ وہ ساتھی جو ہے تو وہ اس طرح ہیں کہ ان کا تقریر شروع ہونی چاہیے، بھائی مجھے 25 منٹ دیے، مجھے آ کر پشاور سے انہیں بلائے ہوئے کالج والوں سے خرچہ کر کے. خیر وہ ساتھی نے کہا دیکھو پروفیشنل جلسی ہوتی ہے نا، کہ وہ کتنا اچھا کام شروع کر. میں نے کہا کہ اس کا نتیجہ فوجداریاں ہوں گی، فوجداری جھگڑا، لڑائی جھگڑا، اور پھر تھانے میں رپورٹ آ جائے کہ اس کا نتیجہ فوجداریاں ہوں گی اور نئی علم منکر نہیں ہوگا. پھر میں نے کئی تقریریں نئی علم منکر پر میں نے کی، خاص طور سے نئی علم منکر پر کئی تقریریں کی، اور اس میں اس کا آداب، شرائط، طریقہ، ساری باتیں علماء نے ان پر باس کیے. یا علوم میں تو ایک ایک بات کو لے کر اتنی سبسیڈات امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہوئی ہیں. اس لیے جو لوگ احیاء علوم کے بغیر سلسلے چلاتے ہیں تو یہ خوش فہمی ہے، مبتلا ہے. ایک ساتھی ہے، ساتھی نے بتایا کہ فلانی جگہ سے ان کو اجازت مل گئی ہے. وہ ایک ہمارے ساتھی جو خلافتے پھینکتے رہتے تھے نا، تو انہوں نے دو آدمیوں کی طرف پھینک دی. ایک کو خواب نظر آیا کہ تم اس کے پاس بھی جاؤ. میرے پاس آئے، میں نے کہا ہمارے پاس آنے کا آپ کو اگر ہوا ہے تو آپ احیاء علوم پڑھ لیں، ہمارے پاس یہی نسخہ ہے. دوسرے کو بھی کہا، میں نے کہا آپ احیاء علوم پڑھ لیں، تو اس نے کہا میں کوئی کمیاں کوتاہیاں آپ خود ہی بتا دیں. میں نے کہا ماشاء اللہ، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک کمی کوتاہی کیا ہے، 100 کمی کوتاہیاں ہیں جناب علی، اور ان کو دور کرنے کی تو بہت ضرورت ہے. خیر نئی علم منکر کے آداب و شرائط ہے کہ نئی علم منکر ایک ترغیب کی شکل میں ہے، برائیوں کی قباحتوں کا نقصانات کا دنیا آخرت کے مشکلات کا اس کے بتانا, اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترغیب اور تبلیغ. یہ ترغیب ترغیب تبلیغ ہے, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ آج اس کے صاحب کا کسی کے ساتھ براہ ٹکراؤ نہیں آ رہا, یہ تو ہر کسی کے ذمہ ہے کہ برائی کی برائیوں کو بیان کرے, اس کے نقصانات کو بیان کرے, آخرت کے نقصانات ان کو بیان کرے, دنیا کے نقصانات کو بیان کرے. تو ایک پرامن طریقہ نئی المنکر کا ہے جو ہر ایک آدمی کے ذمہ ہے. نئی المنکر کا ایک پرامن طریقہ ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے, اور فائدہ بھی اس کا ہے جب آدمی اس بات کو بیان کرتا ہے, کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے, اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے تو قوت سے روکنا ہو گیا. قوت سے روکنا, قوت سے روکنے کی سب سے پہلی ذمہ داری شریعت نے یہ حکومتوں کی بیان کی ہے کہ قوت سے روکنا جو ہے یہ حکومتوں کے ذمہ ہے جن کے پاس قوت قاہرہ ہے, جن کے پاس پولیس فورس ہے, آرمی فورس ہے, قوت قاہرہ جن کے پاس ہے ان کے ذمہ ہے. ان کے بعد پھر ان لوگوں کے ذمہ ہے جو کسی طبقے میں صاحب حیثیت ہیں, کہ میں دفتر کا انچارج ہوں, بڑا ہوں, شعبے سے بڑا ہوں, گھر کا سربراہ ہوں, ہاں جی قبیلے کا سردار ملک ہوں, خاندان میں باپ دادا نانا کی جگہ پر ہوں, ہاں جی تو میں اگر سختی کرتا ہوں, ہاتھ سے روکتا ہوں تو بات رک جاتی ہے. لیکن ایک آدمی جس کو حیثیت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی, وہ ہاتھ سے روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ برائی تو رکے گی نہیں, دو چار برائیاں اور پیدا ہو جائیں گی. تو یہ تو اصلاح نہیں, یہ تو فساد ہو گیا. میں ایک دفعہ پرنی جماعت لے جا رہا تھا سروزے کی, تو وہ جس گاڑی میں ہم بیٹھے تھے, ہماری گاڑی چڑی چل رہی ہے, ساتھ اس کے ایک برات گزر رہی ہے, خوب ڈول باجے بجا رہے ہیں. تو ساتھی ہمارے بڑے لڑکے تو بڑے جذبے والا تھا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی کو نہیں ہوتا ہے, برابر ہی پوری گاڑی کترتے ہیں, ان کو ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو مجھے تھوڑا ٹھیک کرو گے تو میں ذرا ٹھیک کر دیں گے, کہ تو وہ بارہ آدمی ہیں, وہ دو ڈھائی سو آدمی ہیں, تو تمہیں اسی طرح ٹھیک کرتا تھا, بھلے کے برابر ہوگا, وہ ڈھیر برابر کیا, وہ تمہیں ذرا ٹھیک کر دیں گے. اس برائی نے رکنا نہیں ہے جو چل رہی ہے, اس برائی نے رکنا نہیں ہے, اور فوجداریاں پیدا ہو جائیں گی, برائے سروزے کے تھانے میں بیٹھے ہوئے ہو گئے, اور مقدمہ درج ہے, ساری بات درج ہے. تو اب یہ اصلاح معاشرہ ہوئی کہ فساد معاشرہ ہوا؟ خیر ہو, اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, ڈاکٹر صاحب کے آدمی سمجھدار تھے, جب انہوں نے چند دن کیا نا تو ان کا اندازہ ہوا کہ نہیں ہو سکا. تو ساتھی کو نے کہا کہ بس رک جائے, نہیں ہو سکتا. تو سچ بات ہے کہ جب اس امت کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی دین دیا تو دین کا کام بھی دیا ہے, اس کے کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے, اس کو علماء نے لکھ کر کتابوں میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. یہ الگ بات ہوتی ہے کہ ہمیں ان ماخذ تک پہنچنے کا, ان ماخذ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یا ان ماخذ تک ہم پہنچ نہیں پاتے, یا جو تھوڑا عرصہ کام کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب فیصلہ کون, ہم خود ہی ہیں, خود ہی ہم فیصلے کیا کریں گے. آج آفتاب عالم صاحب آئے نہیں آئے؟ نہیں آئے. اس نے جلسے میں گئے, میں گیا تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, ان نے ایک مسئلہ بیان کر دیا, وہ مسئلہ میرے خیال میں درست نہیں تھا, خیال نہ یہ تو اگر یہ مسئلہ ایسا ہے پھر تو ہم ساری عمر حرام کھاتے رہے ہیں, کوتاہی کرتے رہے ہیں. میں نے اس کو تھوڑا سا ان کو اشارات دکھ دو دیے, تو انہوں نے کہا نہیں ایسا مسئلہ ایسا نہیں جیسے میں کہتا ہوں ایسے. میں نے اگر مولوی بزلہ صاحب سے کہا کہ کتابوں سے حوالے نکالیں اور پھر ان کو بتائیں گے, تم نے حوالے نکالے, ہم اتنے مولوی نہیں ہیں, ساری باتیں میں آتی ہوں, شکر ہے کہ ہمارے ساتھی اتنے مولوی ہیں, کون سی بات کہاں سے ملے گی, ریفرنس نکال کر بات کی رہنمائی کر دیتے ہماری. تم نے کتاب کے سارے حوالے نکالے, تو صاحب نے پہنچائی تھی کتاب تک؟ نہیں پہنچائی تھی. آپ نے خود پہنچائی تھی؟ اچھا ماشاء اللہ. اس کو کہا تھا کہ سبیر صاحب کے ذریعے پہنچائیں, آپ نے خود پہنچا دیا ہے. ماشاء اللہ خود لکھا بھی دیکھا ہے ماشاء اللہ. تو بھارا میں کہا آپ دیکھیں کہ یہ آدمی کو خاص طور پر دینی تاریخوں میں ہمارے بڑے بڑے حضرات جو ہیں وہ کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کرتے کہ میں بار انال ہوں, مجھے سب کچھ پاتا ہے, میں فیصلے کو نہیں, میں ہی فیصلے کیا کروں گا. میں وزی تعالیٰ یہ تبلیغی تحریک کے تین آدمیوں کے قریب رہا کہ جو بہت پائے کی شخصیات, ایک تو جو مشرقی مغربی پاکستان کے پورے کے امیر تھے شفیع قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خاص تربیت یافتہ تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے خلافت تو نہیں دی لیکن یہ ان کی تربیت کو پورا اخذ کیے ہوئے آدمی ہیں. اور ایک حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو رائے بڑھ کے امیر رہے ایسا 30-35 سال امیر رہے, اور ایک حضرت جی مولانا نعمت حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تبلیغی تحریک کے عالمی امیر تھے. اور جو چوتھے آدمی یہ حاجی بشیر صاحب, حاجی بشیر صاحب جس وقت اسے ڈاکہ ہو گیا تھا تو مغربی پاکستان کے کافی اثر کا امیر وہ رہے. تو حضرات اتنے علم تجربہ فہم ساری باتوں کے ہوتے ہوئے جب بھی کوئی بات آتی تھی تو کہتے ہیں مشورے میں اس کو رکھیں گے, مشورے میں رکھیں گے, ساری ساتھیوں کی رائے لیں گے اور سب کی رائے جب سامنے آئے گی اس پر میں فیصلہ کریں گے. اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھتے تھے. تو بات کیا کر رہے تھے, آنا یہ ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. اس میں وہ بات میں نے یہ عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ پاک نے دین دیا, دین کا کام کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے. اور بات شروع وہاں سے کی تھی کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور ساری جگہ سارے ادارے درست ہو جائیں, اداروں سے ظلم, بے انصافی, رشوت, ہاں جی, اور ساری چیزیں نکل جائیں. اور پھر میں نے دوسری بات کی کہ ہر ایک دانشور ہے, اس کے پاس کام کرنے کا طریقہ ہے. حالانکہ اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے کا پورا طریقہ بتایا ہوا ہے, اس طریقے سے کام ہو جائے نتائج حاصل ہوتے ہیں, اس طریقے سے کام نہ ہو تو نتائج حاصل نہیں ہوتے. شریعت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے جی نل صاحب سے, اسلام سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ ہے نا, کلمہ عقائد توحید ہے. جب تک توحید پختہ نہ ہو آدمی کے اندر عمل کی ہمت نہیں ہوتی, آدمی کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی, آدمی کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ ماسٹر حسن صاحب کی بات کو میں نے اٹھا دیا کہ حق کو کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو حق کے کہنے کو حق کے کہنے سے دریغ نہ کریں, حق کے کہنے سے پیچھے نہ ہٹیں, کیونکہ کوئی کسی کی موت کو قریب نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کی روزی کو روک نہیں سکتا. کوئی کسی کی موت کو قریب نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی روزی کو روک نہیں سکتا. لیکن یہ تو ایک میں نے جملہ کہہ دیا, اب یہ اعتماد قلب میں ہونے کی ضرورت ہے. جب تک کل میں اعتماد نہیں ہوگا تو آدمی کیسے عمل کرے گا اس بات پر. اور کل میں اعتماد جو ہے تو تقریر سن لینے سے, کتاب پڑھنے سے اور نائکوں تک کا ترجمہ تفسیر ان آیتوں میں جار مجرور سیکھ لینے سے تو اعتماد کل میں نہیں آتا. سر تمہاری صاحب نے سارا جار مجرور ٹھیک کر دیا ہے جی, توحید کی آیتوں کا اور سارا ترجمہ انہوں نے سیکھ لیا اور وہ اعتماد توحید کل میں بھی کیا, یہ تو نہیں کیا ہو جاتا ہے, جار مجرور پڑھ لینے سے ہو جاتا ہے کہ وہ اعتماد کل میں بھی آ گیا ہو. جی وہ تو زیادہ بات ہے, یہ امیر صاحب ہمارا چلا لگا کر آ گیا خوب زور شور سے تقریر کرتا رہا چلے ہمیں توحید کی, وہ دل میں بھی آ گیا. مسئلہ دل کا ہے, دل میں اگر نہیں آیا, اگر بات دل میں نہیں آئی ہے وہ بات حاصل تو نہ ہوئی نا, بات کا بیان حاصل ہو گیا بات تو حاصل نہ ہوئی نا. بات کا بیان حاصل ہو گیا جی, بات حاصل نہیں ہوئی ہے, کیونکہ بات تو قلب میں آنی تھی اور قلب میں آنے کے بعد اس کی تاثیر عمل میں ظاہر ہونی تھی. پاکستان کے آئین نے ایک تحفظ دیا سارے ملازمین کو, سارے ملازمین کو ایک تحفظ دیا ہوا ہے کہ یہ کام جو ہے تو میرٹ پر کریں گے اور کام افسر کے دستخط کے تحت ہوگا, وزیر کے دستخط کے تحت کام نہیں ہوگا. کوئی وزیر کسی کو بستی کرے نا دستخط کر کے آرڈر نکالے اور وہ جی آفس کو بھی چلا جائے اور اس کے محکمے کو بھی چلا جائے اور محکمے والے کہ وزیر صاحب کے دستخط سے آیا اس کو اس کے رائیول قبول کر لیں اور ایجی آفس کو چلا جائے تو کہیں گے تنخواہ اس پر پاس نہیں ہوتی ہے کیونکہ اپائنٹمنٹ کے لیے وزیر کمپٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے, افسر مجاز ہے وہ نہیں ہے. اب سارے پاکستان کے بیوروکریسی جو ہے سارے افسر ہیں یہ وزیروں کو کہیں جب بھی کہے کہ فلانا کام کرو خلاف میرا کہے کہ میں نہیں کر سکتا اس کے لیے تو آئین دستخط کرنے کی اجازت مجھے دی ہے تو ہو سکے گا جی؟ لیکن وہ آپ کا افسر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. اس کے بدلے میں اس کو کیا نقصان دے گا وزیر, کیا نقصان دے سکتا ہے یہاں جی عبد الباسط صاحب کیا نقصان دے سکتا ہے؟ تبادلہ کر سکتا ہے, نوکری سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا, تبادلہ کر لے اس کا دل ٹھنڈ ہو جائے گا جب زیر میں پھر خود میں گزرا سی نہ بس تبادلہ کر لے بھائی کچھ نہیں کرتا. یہ آدمی کھڑا ہو جائے کہ میرے بھائی آئین نے تحفظ مجھے دیا اس کے لیے, آپ کو تو نہیں دیا ہوا, میں غلط کروں گا آؤٹ آف میرٹ کروں تو آپ کو عوام نے منتخب کر کے اوپر بٹھایا کہ آپ میری غلطی کو پکڑے اس لیے بٹھایا. اس کے لیے تو اعتماد کی ضرورت ہے, توحید و توکل کی ضرورت ہے کہ نہ میری موت کا سبب بن سکتا ہے اور نہ میری روزی روک سکتا ہے. تو یہ اعتماد ہے, یہ اعتماد تو پاگل لوگوں کو ہوتا ہے, جسے پاگل ہم بناتے ہیں. اس نے ایک آدمی کو فارج ہو گیا, اس کے دم کے لیے میں جاتا تھا اللہ نے اس کو اللہ کا فضل کو شفا کر دیا. اللہ نے وہ جو ساتھی میں لے جا کر تو سلسلے میں بیٹھے, میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا, اس نے جب آدمی کو شفا لگی تو اس نے اس کی گھر والی کو کہا کہ ایک وقت ایسا تھا جب تم یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے تو تم کہا کرتے کہ ڈاکٹر فضا کو یونیورسٹی سے نکالا جائے کہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے, تمہارے بچوں کو خراب کیا ہے. وہ گھر میں جو ہے تو پردے کی باتیں کرتے ہیں, گھر میں یہ باتیں کرتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں عورتوں پر بہنوں پر, آنے تو اس آدمیوں کو نکالنا چاہیے. تو وہ بڑی شرمندہ ہوں گا. سچ بات ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ بن سبا یہودی آیا ہے اور اس نے پورا زور لگایا ہے سازش کرنے کے لیے, لیکن دور فاروق میں سازش نہیں کر سکا کیونکہ صحابہ اکرام تھے. صحابہ اکرام کے آپس میں جتنے اختلافات بھی آتے تھے, اختلاف رائے آتے تھے, مشورہ میرا اختلاف آتا تھا, لیکن ان کا اختلاف مخالفت اور مخاصمت یعنی جھگڑا, اختلاف مخالفت مخاصمت نہیں بن سکتا تھا, اس کو آگے لے جا کر جھگڑے تک نہیں نوبت لاتے تھے اور میں رف ڈالنا حساب کا رف ڈالنا اور بھی ایک نہیں کر سکتا تھا. عبداللہ بن سبا نے پوری خلافت فاروقی کے دور میں اس نے کوشش کی ہے اور نہیں کر سکتا, اور اتنی مہارت اپنے فاروق عبداللہ کے ساتھیوں نے کہ انہوں نے رپورٹ کر دی کہ امیر المومنین یہ آدمی سازشی ہے, اس کا کیا کر. انہوں نے کہا کہ ہر وہ جو ہے تو عدالتی فیصلہ تو کاز پر وجود میں آتا ہے, وجہ عمل پر آتا ہے, تو وجہ عمل جو ہے صرف زبانی فساد ہوا ہے تو اس پر جو سزا ہے تو عملی ہو نہیں سکتی ہے. تو پھر کیا کرنے کا, مدینہ بدر کر دیں, اس کو مدینہ سے نکال دیا. پھر ملک شام میں گیا, وہاں اس نے سازش شروع کی, అదే మీరు మావయ్య జిల్లాకి లోకంలో రికార్డు కింద మీరు సాక్షి తొందరగా సాదశగా అమలు చెప్తా సార్ ఎదురాయో అదాలి ఫలితాతో కాజ్ అమల్ పర హువా కర్తే అమల్ వజూద్ మే నీ ఆయా హువా లిహాజా ఉస్కో ముల్క్ బదర్ కర్ దో ఉస్కో ముల్క్ బదర్ కర్ దియా మిస్ర్ మే గయా యే కాఫీ అర్సా ఇస్మే గుజర్ గయా సాహబ్ ఇక్రామ్ వఫాతే పా గయే ఔర్ జో బేహద్ బూఢే హోకర్ వో కామో సే హట్ గయే ఔర్ సాహబ్ ఇక్రామ్ కే బాద్ కే లోగ్ ఫిర్ జే ఆగే ఆగే ఫిర్ ఉస్కి సాజిష్ కామ్యాబ్ హుయి కౌంకి సాజిష్ కామ్యాబ్ హోతీ హై غیر تربیت یافتہ لوگوں میں جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سازش کامیاب نہیں ہوتی ان کی تربیت پکی ہوتی ہے تو اب آج تو ایمانی حالت کا ہی حال ہے کہ ہمارے محلے میں دھماکہ ہو گیا نا جو مسجد کا دھماکہ ہوا ہے نا ہمارے محلے سے آگے تھوڑی سی جگہ ہے مسجد میں ہوا مجھے یاد ہے کہ دولت کے دور میں دو آدمی تو بتائے ہوئے ہیں اور میرے پاس یہ آئے ہیں زندگی سے تو بتائے ہو کر ایک تو بتائے ہو کر تبلیغی تاریخ میں لگا ہے اور ایک تو بتائے ہو کر ہمارے سلسلے میں بیت ہوا ہے اور دونوں مجھ سے ملے ہیں اور تیسرا ایک ڈاکٹر امداد ہوا ہے کس کا رشتے دار تھا تیار بھی تو بتائے میں پر آ کر کٹار کے کہ فلانی پارٹی ہمیں اتنے پیسے دے کر دھماکے کرا دیجیے میرے پاس ان کا ریکارڈ ہے میں مجلس میں کہہ نہیں سکتا میں نے کہا شکر کرو کہ اللہ نے تو بتائے کر دیا مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ جمعے کی نماز تو بھی جاتے ہیں ان کے پیسے لے کر دھماکے کرتے تھے ایمانی حالت ہی ایسی نا ایمانی حالت ہے یہ نا ایمانی حالت اتنی کمزور کہ آدمی پیسے کے لیے آدمی کو مارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو آج جس بات کو کہنے کی میں نے نیت کی تھی وہ یہ تھی کہ تربیت میں سب سے پہلے توحید کو پکا کرنا ہوتا ہے عقائد کو درست کرنا ہوتا ہے ایمان کو کامل کرنا ہوتا ہے اس کے کامل کیے بغیر کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا آپ کسی ادارے کی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک ایمان کی اصلاح نہیں اور معاشرے کا ایمان جو ہے نا معاشرے میں چلتے پھرتے ایمانی حالت عملی حالت جو ہے کچھ ہے ایمانی حالت بہت کمزور ہے حج کرنے والا عمرے کرنے والا آدمی فارغ التحصیل آدمی شیخ العزیز صاحب مفتی صاحب ایمانی حالت اس کی بہت کمزور ہے وہ پچھلی حکومت میں ایک بہت خلاف میرٹ فیصلہ کیا تھا لوگوں نے زر یونیورسٹی کا پروفیسر عالم خان کا اور دوسرے آدمی کا تو عالم خان اصلی میں تھا کہ میں تو باشر آدمی ہوں اور مولوی صاحبان کی حکومت ہے یہاں تو حق کا فیصلہ ہوگا پھر گرا کرنے کے لیے خان بہادر اور عالم خان دونوں گئے تو متعلقہ وزیر نے کہا کہ مجھے فلاں شیخ العزیز نے کہا تھا اس شیخ العزیز صاحب سے پوچھا اس نے کہا کہ فلاں اس دوسرے آدمی نے میرے بیٹے کی شادی میں 60,000 روپیہ خرچہ کیا ہوا تھا مجھے ماسٹر کے اوپر ٹٹے ہوئے پختون سڑائے ہوا نہیں پختون سڑائے اس طرح کے اوپر ٹٹے ہوئے 60,000 روپیہ خرچہ کرے ہوا تو 60,000 خرچے جواب خدا ہونا ہوگا نا جتنا حق فیصلہ ہو کتنا 60,000 خرچے بدل رہا ہو جتنا 60,000 کٹ دے تو 60 میں سے پہلے 50,000 روپے برتا خرچہ ہوگا 60,000 کا خرچہ کر لیا تیرے بیٹے کی شادی میں تو 50 کا کر لے تو اور کوئی فائدہ اس کو دلا دے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ناحق کا فیصلہ کر لے اس کے لیے وہ شیخ عزیز صاحب کو ان عزیزوں کا ترجمہ تو حاصل تھا اس کے نتیجے سے جو قلب میں حال حاصل ہونا تھا وہ نہیں تھا حاصل اس کو بیچارے کو جو اس کے عمل پر اثر ڈالتا فیصلہ کراتا اس کو وہ بات نہیں آ سکتی اس کو ہماری صاحبہ باخبر ہوتا تو ٹول منڈر پکے گئے اور میں جان بوجھ کر ان مولویوں کو جسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ کرنا میں ریٹائرڈ کیا کرتا ہوں جان بوجھ کر ان کو رضیت پہنچانے کی کوشش کیا کرتا ہوں. صحیح بات ہے, سے پہلا خوب غور و فکر کر کے, خوب کوشش کر کے, خوب دھیان نبھا کر, خوب اللہ کا ذکر کر کے حاصل کرنا ہے توحید کو, جس سے اللہ کی ذات پر توکل کا اعتماد پیدا ہو جائے اور باطل کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت پیدا ہو جائے آدمی, اور باطل کو آدمی بازت اور ٹوک کے دیکھے جو بات آپ چاہتے ہیں ہم نے نہیں کرنی ہے, نہ کرنے دینی آپ. ہاں جی کیسر صاحب, یہ اب تک نہیں کریں گے پھر. ایک آدمی بھی اگر کھڑا ہو جائے نا تو آدم فضل زبان دفتر کر لوں بچے ہوں کہ نا ڈیڑھ ڈیڑھ پسا نہ بن لو, اور تھا سیکرٹریٹ کے زموں گے وقت بولو ارے وہ پکانا پڑا وہ سب ڈنڈ دیا تھا سب ڈنڈ وہ بھی تو لوگ کہ یہ کیا بات ہے, میں نے کہا دادا سب ڈنڈ ڈان دی سیکرٹری نے گری کی بننا تو کیا وہ کیسے, میں نے کہا اس وجہ سے کہ انہوں نے دھیان تھا مہارت کا کو بھرتا ہے تو اس کو اندازہ افسر کو اندازہ اس طرح برولے شما وہ بدیانتی میرے شما بول رہے, میں اس کو مار تو دوں گا لیکن بدیانتی نہیں کرا سکوں گا, اس سے ٹیسٹ کیا ان کو دبتے ہیں اس بات سے ٹھیک ہے نا. جب آپ حق کو لے کر کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک آپ کو روب اور دبدبہ نصیب فرمائے گا اور باطل آپ کے آگے مغلوب ہوگا انشاءاللہ. کب ہوگا؟ جب آپ توحید کو دل میں جما کر اس کے ساتھ چمٹیں اور توکل کو ہاتھ میں لے کر اس کو برتیں, پھر یہ ہوگا ٹھیک ہے نا. میں سارا ذکر اذکار جم کراتے ہیں اسی بات پر دھیان جمانے کے لیے کہ توحید و توکل آدمی پس پر جم جائے. تو لا الہ الا اللہ کا دھیان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ساری محبت اندر سے نکلی, اللہ کی محبت دل میں آئی. اللہ کا دھیان ہوتا ہے کہ اللہ حضر ناظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ کی آواز کیا تو وہ ذات الجلال کی جو آواز ہے نام کی اور دل سے اٹھ رہی ہے, دل ہی اللہ اللہ ہو گیا ہے. لا الہ الا اللہ.